العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ مریم کی تقریباً 22 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور 22 آیت کی تفسیر میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئیں اور آپ ایک دور مقام پہ چلی گئیں, اس کا نام تھا بیت اللحم. تو اس مقام پہ آپ چلی گئیں تو آپ کے جو کزن تھے یوسف نجار, انہیں جب یہ پتہ چلا کہ آپ حاملہ ہو گئی ہیں تو بہت متعجب ہوئے اور بہت ہی ان کو صدمہ ہوا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی متقیہ اور پرہیزگار خاتون ہیں. یہ کسی سے رابطہ نہیں رکھتی ہیں, کسی کے پاس جاتی نہیں ہیں, عبادت گزار ہیں, خاندان بھی بڑا نیک اور شریف ہے. تو ایک طرف جب وہ ان کی شرافت کو دیکھتے تھے تو یقین نہیں آتا تھا, پھر جب ان کے حمل کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پھر وہ یہ سوچتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر اس کے یہ باپ کے یا کسی مرد کے قریب ہونے کے حمل ٹھہر جائے. بہرحال ایک دن وہ ہمت کر کے آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے مریم, تم سچ سچ یہ واقعہ بتاؤ گے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا بغیر بیج کے کبھی کھیتی اگ سکتی ہے؟ تو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کیا؟ تو پھر وہ تعجب میں آ گئے کہ واقعی دلیل تو بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ نے پورا واقعہ بتایا کہ دراصل من جانب اللہ ہے اور اس طرح ایک فرشتہ ایک انسانی روپ میں آیا تھا اور یہ تمام معاملہ ہوا. تو اس پر یوسف نجار بھی مطمئن ہو گئے, ان کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ تشریف لے گئے تھے. اب کہتے ہیں کہ یہ چند ساعتوں کے اندر حاملہ ہو گئی تھیں اور چند ساعتوں کے اندر ہی کچھ عرصے بعد ہی آپ کو اولاد پیدا ہو گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تھے, ان چند گھنٹوں کا یہ معاملہ تھا, ایسا نہیں ہے کہ پورے 6 مہینے یا 9 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, پھر جو یہ درد ذہ جس کو کہتے ہیں بچے کے پیدا ہونے کا درد جو ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انہیں ایک کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف لے آیا. ایک تھوڑا سا پہاڑی کے اوپر سے ایک درخت تھا, نیچے ایک وادی تھی, آپ وہ درخت خشک تھا بالکل, اس کے پاس آ کر اپنی کمر آپ نے اس درخت سے لگا دی اور وہاں پہ آپ بیٹھ گئیں. قالت, پھر بولی, یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, نسیا منسیا, کہا کہ یا لیتنی, ہائے کاش, مت قبل ھذا, میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی, وکنت نسیا منسیا, اور بالکل بھولی بصری ہو جاتی. نسیا منسیا اسے کہتے ہیں جس کو جو نہ سامنے موجود ہو نہ آپ کے ذہن میں, بالکل ختم ہو جائے جو چیز, اس کو نسیا منسیا کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ مطلب ان کی زبان سے نکلا, اور وجہ یہ تھی کہ وہ آئندہ کے حالات پر جب غور و تفکر کر رہی تھیں تو بہرحال اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ان کو وہ تمام معاملہ ان کو پتہ تھا من جانب اللہ ہے, لیکن پھر بھی ایک طبعی تقاضا, ایک انسانی, ایک بشری تقاضا, ایک فطری تقاضا کار فرما تھا. وہ خدشات, وہ ٹینشن, کیسے فیس کریں گے, کیسا معاملہ ہوگا, یہ تمام چیزیں کار فرما تھیں. تو یہ معاذ اللہ کو شکوے کے طور پہ نہیں تھا کہ اللہ نے کیا کر دیا, اس سے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا, ایسا نہیں, بلکہ انہی خدشات کے پیش نظر کہ اب جب یہ بچہ پیدا ہوگا میں اس کو قوم کے پاس لے کے جاؤں گی, کیا ہوگا معاملہ. یہ تو اب آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کو تسلی عنایت فرمائے گا, وہ آگے کا معاملہ تھا. اس وقت تو وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھیں اور اس قسم کے جملے ان کی زبان پر غیر اختیاری طور پر جاری ہوئے جن پر کوئی اللہ کی طرف سے گرفت نہ ہوئی. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا, تو ہم نے اسے اس کے نیچے سے ندا دی. نیچے سے مراد اب اوپر تھیں تو وادی میں سے ایک آواز آئی. تو اللہ, ویسے تو اللہ کا کلام ہے کہ ہم نے ندا دی, حالانکہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ وہ جبریل امین تھے, انہوں نے کلام کیا تھا. اور یہ اگلا والا جو کلام آئے گا وہ کیا کلام تھا کہ اللہ تحزنی, کہ تو غمگین نہ ہو, قد جعل ربک, بے شک تیرے رب نے بنا دیا ہے, تحت کی سریا, تیرے نیچے سے ایک نہر. تیرے نیچے سے مراد وہ وادی میں, وادی میں ایک نہر بہا دی ہے, تم فکر مت کرو, تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, پانی تمہارے لیے میسر ہے. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اور تو کھجور کی جڑ کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا. وہ درخت جو بالکل خشک تھا, جس میں کھجوروں کا سوال ہی نہیں, نہ پتے نہ کچھ, تنا کھڑا ہوا تھا, تو فرمایا کہ اس درخت کی جڑ کو پکڑ کے ذرا اپنی طرف ہلاؤ. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا, تجھ پر تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔ تو ایسی ہوا کیونکہ یہ حاملہ عورت کے لیے پکی کھجوریں جو ہے بہت نافع ہوتی ہیں، آپ نے ہلایا تو دم درخت میں پتے نکل آئے، پھل لگ گیا، وہ گرنے لگیں، نہر جاری ہو گئی۔ تو یہ ولی کے ذریعے جو ایک خلاف عقل کام کا صدور ہوتا ہے اسے ہی کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت تھی۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا فنا دا ہا من تحتہا، تو ہم نے اسے نیچے وادی سے ندا دی، حالانکہ ندا دینے والے جبریل امین ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اصل میں کلام اللہ کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچانے والے جبریل امین تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حقیقت کا بیان فرمایا، مجاز کا نہیں، خود بیان فرمایا۔ حالانکہ حقیقتاً کلام دیکھا جائے تو جبریل امین کے زبان سے نکل رہا تھا لیکن اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کر دیا، کیونکہ اصل میں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی۔ تو وہی نسبتوں کے معاملے میں ہے کہ بعض اوقات جس کا کلام ہوتا ہے اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں، چاہے ظہور پذیر دوسرے سے ہو رہا ہو، اور بعض اوقات سبب اور ذریعے کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اصل فاعل حقیقی کی طرف نسبت نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل یہ بات نہیں ہے کہ وہ سوکھی جگہ کو ایک دم تر کر دے اور سوکھے درختوں کے اندر پھل لگا دے، اور وہ اس کے لیے اپنے اولیاء کرام کو بعض اوقات اس قسم کی اپنے قدرت کے اظہار کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے، تو وہ ان کی کرامت کہلاتی ہے۔ اور اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس قسم کے خوارق عادت افعال نبی کے ہاتھ پر جاری کر دیتا ہے تو اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، تو تو کھا اور پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ، یعنی اپنے بیٹے کو دیکھ، اس بیٹے کو دیکھے گی تو اس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، یعنی تجھے سکون ملے گا، قلبی اطمینان حاصل ہوگا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے جب پیدا ہوئے، اور بعد میں بھی خوبصورت ہی تھے، تو ویسے بھی ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کو دیکھ کر محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو یہ تسلی کا سامان تھا جو آپ کے لیے ہوا کہ دنیاوی اسباب و ذرائع بھی پیدا کر دیے تاکہ ان کو کسی قسم کی فکر نہ ہو، اور اولاد کے ذریعے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کیا گیا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے، فَقُولِي، تو تو کہہ دینا، اِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہ بے شک میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو آج میں ہرگز کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب ان کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے سامنے جاؤں گے تو کیا ہوگا، اس پر اللہ نے فرمایا کہ تم بالکل مت گھبراؤ، جب تم بچے کو لے کے لوگوں کے سامنے جاؤ گی تو لازم بات ہے لوگ حیران ہو کے تم سے سوال کریں گے۔ تو اس زمانے میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، چپ کا، خاموشی کا بھی ایک روزہ ہوتا تھا کہ سارا دن وہ خاموش رہتے تھے عبادت کی نیت سے، لیکن اب یہ ہماری شریعت میں منسوخ ہو گیا ہے، اب اس طرح چپ کا روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سختی کے ساتھ منع فرما دیا، منع کیا ہے، لہذا اس زمانے میں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جب تم ایک منت مان لو کہ میں سارا دن اللہ کی رضا کی خاطر خاموش رہوں گی، پھر جب تم لوگوں کے سامنے جاؤ اور لوگ تم سے کوئسچن کریں تو تم اشارے سے سمجھا دینا کہ آج میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گی۔ لہذا یہی ہوا، فَأَتَتْ بِهِ، تو وہ اس بچے کو لے کر آئیں، قومہا، اپنی قوم کے پاس، تَحْمِلُهُ، اس حال میں کہ آپ نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اب چھوٹے سے منع کو لے کے آ گئیں قوم کے سامنے۔ قالوا، اور وہ سب جمع ہو گئے، انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو نے تو ایک بہت برا معاملہ کر دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یا تو ان کا واقعی بھائی ہارون تھا، یا یہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اخت ہارون کہہ دیا، حالانکہ ان کی بہن نہیں تھیں، لیکن یہ ہوتا ہے عربوں کا اسلوب کہ جو پیچھے کوئی بزرگ ہوتے ہیں یا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس سے تعلق ظاہر کرتے ہوئے اخت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اخت ہارون، ما کان ابو کی را سوء وما کانت امو کی بغیہ، انہوں نے کہا کہ تیرا باپ جو تھا وہ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا، اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ سب بڑے حیران ہوئے کہ آخر تجھ میں یہ عادت کیسے آ گئی، یا ماد اللہ تو نے یہ غلط کام کیسے کر لیا۔ تیرا باپ، یعنی ان کے والد عمران تھے، والدہ حنہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے اور ان کی نانی کا نام حنہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ تمہارے والد کے اندر ہم نے کوئی برائی دیکھی، وہ بالکل نیک پرہیزگار شخص تھے، اور تمہاری والدہ بھی نیک عورت ہیں، تو پھر تم نے یہ کیسے یہ معاملہ کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بی بی مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف۔ اب یہ نیوب کہا کہ اس سے پوچھ لو، اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ اتنا سا بچہ کیا ہمیں جواب دے گا, اتنا چھوٹا سا منا. تو قالوا, انہوں نے کہا, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ ہم کیسے اس بچے سے کلام کریں جو جھولے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس بچے سے ہم کیسے کلام کریں گے. اب لیکن انہوں نے پھر بھی اشارہ کیا تو انہوں نے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تمام معاملہ سن رہے تھے, لہذا روایت میں آتا ہے کہ فوراً آپ تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھ گئے, ٹیکسی لگا لی اور ایک ہاتھ اپنے اس طرح رکھ کے اور آپ نے کلام شروع کر دیا. اب آپ غور کریں, اتنا سا بچہ اور فصیح و بلیغ کلام بولے تو کیسی حیرانی کی بات ہے اور کیسا ان لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا. قالا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, انی عبد اللہ, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام آگے چلیں گے تو لوگ انہیں خدا بھی کہیں گے, خدا کا بیٹا بھی کہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. اس لیے پہلا جملہ ہی نکلوایا, انی عبد اللہ, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں, نہ اللہ کا بیٹا نہ خود اللہ ہوں بلکہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اس نے مجھے ایک کتاب عطا کی ہے یعنی انجیل. وجعلنی نبیاً, اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. تو نبی تو خیر پہلے سے نبوت پیدائشی نبی ہوتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ اعلان کا حکم بعد میں ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبوت دینی ہے ازل سے اس کا انتخاب ہو چکا ہوتا ہے. اور کتاب جو ہے یہ ابھی تو نسبت تو ویسے ماضی کا جملہ استعمال کیا کہ اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے, لیکن مفسرین فرماتے ہیں مستقبل کی خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک کتاب عطا فرمائے گا. وجعلنی مبارکاً اینما کنت, اور میں جہاں کہیں پر بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے باعث برکت بنایا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے باعث برکت ہوتے ہیں, جہاں ان کا وجود مسعود ہو وہاں برکات ضرور ہوتی ہیں. تو خود نبی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے, باعث برکت بنایا ہے, برکت کا مجموعہ بنایا ہے. لہٰذا اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, یا جس طرح مزارات کے اندر اولیاء عظام ہوتے ہیں وہاں پر با ادب طریقے سے شرعی قیودات کے ساتھ حاضری دینا, یہ برکات کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تاکید فرمائی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں. کتنا نفیس کلام کہ ابھی جھولے میں ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں زکوٰۃ بھی ادا کروں ساری زندگی جب تک میری زندگی ہے میں کام کرتا رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا. جبار ان سختی کرنے والا, شقیاً بدبخت, اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا, سختی کرنے والا نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ, اور وہی سلامتی مجھ پر ہو. جو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ ان پر پیدائش کے دن جس وقت وہ مریں گے اور جس وقت اٹھائے جائیں گے اس پر سلامتی ہو. تو یہاں چونکہ السلام آیا, لفظ السلام, تو اس سلام کے اوپر الف لام داخل ہے. الف لام جو ہے کلام عرب میں بہت سارے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کا مدخول ہے اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے, تو یہ الف لام عہد خارجی کا کہلاتا ہے. تو اس لیے السلام چونکہ بیان فرمایا صرف سلام نہیں ہے بلکہ السلام ہے, تو اس سے پھر وہی والی سلامتی مراد لیں گے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر آئی. اس لیے اس کا ہم ترجمہ ایسا کر رہے ہیں کہ والسلام, اور مجھ پر وہی سلامتی ہو جو پہلے ہو چکی تھی. علیہ مجھ پر, یوم ولدت, جس دن میں پیدا کیا گیا, و یوم اموت, اور جس دن میں مروں گا, و یوم ابعث حیاً, اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. اس میں بھی اشارہ کر دیا بڑے واضح الفاظ میں کہ ایک تو یہ تین اوقات چونکہ دہشت کے, پریشانی کے اوقات ہوتے ہیں, کچھ بے بسی کے سے اوقات ہوتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص طور پہ سلامتی میرے ساتھ ہے. اور دوسرا اس میں اشارہ کر دیا کہ میں خدا نہیں ہوں, نہ خدا کا بیٹا ہوں, کیونکہ خدا پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی. خدا کا بیٹا خدا کی جنس سے ہونا چاہیے تو اس پر بھی موت طاری نہیں ہونی چاہیے, جبکہ آپ نے فرمایا کہ میں فوت بھی ہوں گا پھر زندہ کر کے اٹھایا بھی جاؤں گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ پر بھی وہ تمام معاملات ہوں گے جو ایک انسان پر ہوتے ہیں, لہٰذا آپ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں نہ خدا ہیں. تو اب اس میں یہاں تک معاملات میں ذرا دیکھیے کہ آپ نے فرمایا انی عبد اللہ, پہلا تو یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کا مقصد آپ کو بتا دیا تھا کہ آگے چل کر چونکہ اللہ تبارک و تعالی مستقبل کا حال بہتر جانتا ہے, اللہ کو معلوم تھا کچھ گروپ بن جائیں گے, ان کو خدا بھی کہا جائے گا, خدا کا بیٹا بھی کہا جائے گا, اس کا رد کرنا مقصود تھا. پھر آتانی الکتاب و جعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبوت عطا فرمائی, یہ ایک نعمت کا بیان انہوں نے کیا. پھر مجھے اللہ نے مبارک بنایا جہاں کہیں پر بھی میں ہوں, یہ بھی ایک نعمت کا اظہار ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی نصیحت فرمائی، تاکید فرمائی جب تک میں زندہ رہوں۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ کی اطاعت اور عبادت اختیار کر کے رکھوں گا۔ وبرم بوالدتی، اور والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، یقیناً آپ نے کیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی آپ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، اور اللہ نے مجھے انہوں نے فرمایا کہ مجھے سخت نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا، تو آپ ہر بدبختی والے کام سے بچتے رہے یا جو بدبختی تک پہنچانے والا ہے، اور آپ کی طبیعت میں سختی نہیں تھی، نرمی تھی، اور آپ پر ان اوقات میں سلامتی کا تذکرہ فرمایا۔ تو ہمیں بھی ان باتوں پہ یوں غور کرنا چاہیے کہ ایک نبی کے اندر یہ خصوصیات تھیں، ایک نبی کے کچھ افعال اور اعمال کا تذکرہ ہے، اگر ہم بھی ان کو اختیار کریں گے تو یقیناً جو برکات اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، ان میں سے ہمیں بھی ضرور حصہ ملے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے اللہ کے بندے ہونے کا اقرار کریں، عارضی کا اور مطلب انکساری کا اظہار ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے ہمیں انعامات عطا فرمائے ان کا ہم ذکر کریں، جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا مبارک ہونے کا، نبی ہونے کا، اللہ کی طرف سے کتاب کے دیے جانے کا، ہمیں بھی اظہار نعمت کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں تا حیات جو اللہ نے احکامات ہم پہ لازم کیے، جو عبادات فرض یا واجب کیں، انہیں وقت پر ادا کرتے رہنا چاہیے، کہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کنٹینیو رکھیں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوان۔